أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. مقصد سورۃ آل عمران بیان دا وسلور مسلو کم چې مخکې سورۃ کې بیان شوی وي قدرت زیات وضاحت او تفصیل سره. سورۃ درې حصے له اول حصہ دریش پیتا آیتونه آیت نمبر 63 پورې په کې اوله مسله اثبات د توحید په درو بابونو کې تفصیلی بیان شو. اول باب اولس آیتونو، دویم باب د 18 نه 25 او دریم باب د آیت نمبر 26 نه 63 پورې. په هر یو باب کې شپږ شپږ خبرې وي او د هر یو باب اولنۍ خبره دعوت توحید په دلایلو سره. دویمه حصه د آیت نمبر 64 نه 101 پورې ده، دا شروع ده. په دې کې اثبات د رسالت کوي، دا ثابتې چې همیشه الله د مخلوق د اصلاح د پاره، د خیر لټولو د پاره چې هغوی د مخلوق خیر لټولی دی. په دې سلسله کې الله پیغمبران رالیږلي دي چې د هغې نه اول پیغمبر آدم علیه السلام دی او دا سلسله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ختمه شوې. پیغمبر علیه السلام نه بعد نه بل پیغمبر راځي، نه بل کتاب یا بل شریعت راځي. دیو جنا نن بدین هغه چیز وی هغه کار د دین ویل کیږي کم چې په قران کې وی او چې کم په سنتو کې وی. د دې نه علاوه یو سره ډېر ښه کار کوي، لیکن د شریعت د دې دو سرونه چې کم باندې دین ولاړ دی قران او سنت، په دې کې نه هغه بدین نه کار څومره ښه کاری. او چې قران او سنت پرانا کې یو کار وی چې د قران او سنت سره موافق وی یا د قران او سنت نه ثابت وی بالکل هغه کار یعنی چې کوم د ثواب کار دی داری دلیل مخامخ د قران او د سنت نه چې ثواب ته ویل کیږي او دین ګڼل کیږي. او چې د دنیا یو کار وی چې ثواب پکې نه ګڼي لیکن یو ښه کار داسې دی چې د خلکو د پاره اسانتیا ده پکې، لیکن چې دین یا ثواب پکې نه ګڼل کیږي، دین ورته نه ویل کیږي ثواب پکې نه ګڼل کیږي. وشي نو کاغی باندې شو کاملو کی هغه چیز استعمال کی یا کارو کی بھی نو شو خبر نه کوم مثال خبره لکه دا په خوا با خلکو د شنو کول په لوټو باندې په کوزو باندې اوس خلک مثال بمبی ته او دس کې استعمال دا وی کی. وشي یا دارنګي په خوا با اسونو خربو پای به خلکو مزل کوس گاڑی دی نو دې چیز ته خلک د دین نسبت نه کوي. او دا سانتیا یو چیز دی خلک د هغې دپاره هغه استعمالوي. کله چې دا زنم دین وګڼلی شو او ثواب پکې وګڼلی شو ګورې دا بیا ناروا کیږي. دې وجنه دې ته څوک دین نه وایي. پوه شي دا د خلکو د سانتیا دپاره د وخت سره چیزونه راځي بدلیږي رابدلیږي. کم کار چې پای کې ثواب وګڼلی شي یا دین ورته وویلی شي نو اصل کې دا بیا ناروا کی باغ دے کی چې د قران او د حدیث د سنتونو نه ثابت او چې ثواب به کینه غنل کی دین او تنه ویل کی یو کار شو کی چې د خلکو اسانتیا د باری سم چې ما مثال در پوښ په خوا د موبایل نو پوښ په خوا د خطونو سلسله او خلکو به د خط په ذریعہ باندې خو بل سره بي تکوله اوس دا موبایل دی مثال په دې باندې خلک یو بل سره بي کی رابطه اسانه شوی ده پوښ نو دې ته څوک دین نه وای او نو پکې څو ثواب غني. دا د دوی ویسا په اسباب د رسالت باندې پدې کې پدې په رسالت باندې پینځلس اعتراضات د منکرینو د کتاب او داغي بیان کړي. تر دې ده پوری و اعتراضات یا و شبهات په رسالت باندې داغي چې پیغمبر نه منه مدا پینځلس اعتراضونه وکول. یو شبہ یو بلی تی داغی اتخاد الاحبار والرہبان فی التحلیل والتحریم خپل پیران خپل مولیان د خدای تو درجه ته رسولی او په حلال و حرامو کې د خدای تو درجه ور کړی و چې بول وسی حرام کوي ته به حلال وي اگر چې الله د طرف باغ حرام یو شی به چاغي حرام کو پیران مولیان اگر چې اسی به الله حلال کړو دی وای چې نه حرام دی ځکه مولا ووته وی پیر ووته وی دویم بنی دی آیت نمبر 65 کې 15 پیته کې احتجاج بالباطل و باطل و درائل و سر میں بحث کو جگڑ میں کولا چیارا ویلی ابراہیم علیہ السلام پبارکی ویلی چیارا دا یہودیو عیسائیو نبوی آگئی عیسائیو قرآن ویلی ما کان ابراہیم یہودیو ولا نصرانی ہے نا آگئی یہودیو زکا تورات و انجیل نباد یہودیت و عیسائیت راگلے مجد آگئی نمخ کی اولاد تورات و انجیل لاغن بات راگلے تورات تقریبا 2000 کال بعد او انجیل داغه تقریبا تقریبا د ابراهيم عليه السلام نه بعد 2000 کال بعد تقریبا دا داغه نه بعد راغلی دي درم پدیتی یا درم شوبه د مولیا غالي کتابو اذلال المؤمنین یا داغه الخباسه تو متوینش مؤمنان گمراه کول په مختلفو طریقو سره غټ طریقې دا د مؤمن د گمراه کولو د مولیا د ناکار چغی ایمان والا د قران نه اړای د پیغمبر د سنتو نه اړای پوه شي د ایمان نه اړول کی سره شوبا آیت نمبر 70 کی کفرهم بی آیات الله د الله په ایتونو باندې انکار د الله کتاب یو شوی او دی وبل شوی پینځمه پریشي آیت نمبر پینځمه شوبا یا اعتراض 71 کی تلبیس الحق بالباطل حق او باطل ګډوډول شپږم پریشي یا شپږم شوبا د ملک دالک د مليانو آیت نمبر 72 کی تلبیس الدین علی الضعفاء په کمزور خلکو باندې دین ګډوډول او اووم پریشي یا اووم شوبا آیت نمبر 73 74 کی الوصیتو بالیهودیت المنسوخ خپل منسوخ دین په یهودیت باندې دا وصیت کول چرا د دین وانه وړي دیو جنې وی ولا تو منو الا لمن تبع دینکو د هیڅ خبره باندې باندې دا غي تصدیق پنه کوي هم چې تاسو عمر کړئ شي پوه شي او دا کی وجه موږ دو وجه ذکر کړی درتا یعنی خپل مرګرو ته وی د یهود مولیانو د نصارو مولیانو یا د یهودو مولیانو دین دالی کتابو ایو خپلو ملګرو ته وی خپلو کسانو ته چې ګوره تاسو به د چا د خبرې ایل د چا خبره هم نه منئ ها چې تاسو ملګري الا لمن تبع دینکم چې تاسو د دین ملګري شي ان مطلب یا یهودیت تر اوړي یا عیسایت تر اوړي بیا داغه د خبرې تصدیق کوي ان منئ که تاسو دا چا خبره تصحیح وای نو داګي دونو نقصانات دوشي یو نقصان به دا شي چې ایو تا احد مست ما اوتیتو په دې وجه چې ور به کړی یو تنت درجه په شان دا چې در پرشي وي مطلب چې دا کومه مرتبه درجه تاسو له خدای در کړی ایو تاسو سره په دې کې برابر شي که تاسو هر چا ته وایي چې ان که تاسو مسلمانانو ته وي چې تاسو په حق کې سن چې مونږی نو ایو تاسو سره په درجه کې برابر شي پوه شئ نو دې وجه نه هر چا ته صحیح موایي دا کی جواب یو کو چې قل ان الهدى هو الله دا ستا پلاس کینه لري دا د الله د طرف سره چې الله چالا درجه ورکې توفیق ورکې مرتبه ورکې او بل وجه چې دا چا تصدیق زکه مکوي یعنی هر چا ته په حق موای زکه چې ای یحاجوکم عند ربکم به ود الله په دربار کې سره جنگ کوي الله ته چې الله ته ساسو مبارک دی بیا وای چلا دی من دنیا کې من دی ویلو کې تاسو په حق پوه شئ نو سبب دا باندې تاسو تاسو خبره دلیل نیسی لري نو دا غي جواب وکړو چې قل ان الفضل بيد الله دا غورواله مرتبه درجه کولی دا تاسو په لاس کې نه ده دا د الله دی طرف دا د الله په خوا د چاله ورته پوه شئ تدې سبق ویل شي نو هی سبق کې دا اتم پلیتی دا یا اتم شوبه دا غي یا تم خباثت میرے خیانت دا خیانت او یو د دې بل په لیتی په سیر روانه ده چې هغه تحریف ده دا په يهوديانو کې او په عیسایانو کې په نصارو کې دا دو صفتونه دا پکې خامخاو دې وجنه يهوديت عیسایت تباشو نه دی وجنه خراب شوی نه دی وجنه خیانت په پیری زیاتو کاغه دینیو کاغه دنیاویو او تحریف دا هو پکې خامخا دې وجنه هو يهوديت منسوخ شوی دی عیسایت منسوخ شوی او ځکه چې دا غي کم بنیادی کتابونو تورات او انجیل چې پای کې تحریف کو مدین پاتې د کم ځای مثال قران دی چې قران حفاظت الله په خپل کړه کچره په دې قران کې تحریف وشو یا شوه وي تر اوسه نو زموږ چې دا کم دین دی چې موږ ته تر اوسه پورې په صحیح حالت کې راځي دا لدا بدا شي نه ویل یې نو بیا بل څه جوړو پوښي نو دا اتم پلیتی دا یا اتم شبہ دا داغی پرسارت باندی خیانت ومن اہل کتاب او بعد دا کتاب والاونا یعنی دا ملیان اہل کتاب رب راسر کی ملیان دیکھنا کارا ومن اہل کتاب او بعد دا کتاب والاونا منع سول دی ان تأمنو کت امانت دارو کر دیا گلا بے قنطار پر خزانہ باندی قنطار خزانی توئی ومن اهل الكتاب او بازي د کتاب والونا بای د مليانو نا مناو سودي انت امنه کته اماندار وګرځي غلا بيقين تارين په خزانه باندې يؤديه اليك ادا کوي اغيلا يؤديه ادا کوي اغيلا اليك تا تا ستاپ مطالبه باندې مطلب څه دی یل په مليانو کې بازي داسې مليان دي یعنی خمولیان چه اگری سر مثال تا خزانه که وست کنه او غط خزانه پوشی چه اگری که بلا هر سی نچی تی تی مثال سوق با دوگواری مدو موری سی بده چه موری سی دا بکس سی بده که زمان دا سجم و بونجی دا سر دی پکی روپی دی پکی او دا دان سرکی رزه بده نا میاش باد واخلم زمان لک سکار دیخ پل خوازم نو چې میاش بعد دې واره نو چې څنګه د ناغستې مکه سي درکې خمولیان شته دې پکې و منهم او باید دې مولیان نه د کتاب والو نه مرا سولي ان تمنو کته اماندار وګرځي غلا بي دینارن په یو روپي باندې دینار داسل کې د یو کرنسی دا یو روپي دا خو به استعمالې دلا نن سبا هم شته دې د کویتا په شي دا غي کرنسی دینار دا دارنگی دا عراق دا غین دینار دا پوشی دینار دا کمیسال دا پاکستان روپی دا بنگال ٹکا دا پوشی دا انڈیا هم روپی دا خدا گیا گا نخی بدل دا لگا دارنگی دا امریکی ڈالر دے دا انگلینڈ دا ملکونو پوشی پونڈ دے یورو دا دارنگی ملک پل کرنسی دا کنا دیناری و کرنسی دا سکی پوشی خوشن کې د دې دینار ته دینار ته کوي لانه دین و نار دین یعنی دا دین هم دی او نار هم دی اور هم دی یعنی کله چې په صحیح طریقه باندې ګټي او لګي نو دین دی یې مته فائدہ درکې او کنا ګټن دی په حرام وي او لګي په غلط دی باندې بیا نار دی جهنم ته وپیلاش یذې او جنې دا نوم یې خلاصې نه خوشن ومنهم نمون مانا کو اسانا دینار مانا روپے زکم پر روپے مانے خو پیو کا ومنهم او باز دی مولیا نہ منا سو دی انت امن ہو کتا مان دار کر دیا غلا بی دینار پر روپے باندی لا یؤدی الیک نہ ادا کے اگیلا الیک کتا تا سا کو مطالبہ کہ یہ باز پہ گدا سے ناکار مولیا اندی کہ یہ روپے دے بازی پکې داسې خدي چې خزانه به ځکه وسه چې دې دیواله دروکې لیکن بازی پکې داسې ناکار مليان دي هغه دین فروش هغه ناکار چې دا دنیا دا محبت پکې دونه زیات دی چې یو روپۍ دوی ځکه وسه کنه یو روپۍ شه دی یو روپۍ سره کې وسه پوښې نلایو ادهې الی نه ادا کوي هغه له تاسو ته مطالبه ها څنګه به درکې الا ما دمت علیه مگر کامیشا بھی پسر داغ باندی قائمن ولاڑ الا ما دمتا مگر که همیشه ویت علی فسر داغ باندې قائما ولا یعنی جهر دې کی مولوی سی ویني ته تخپل روپیا ده چې مولوی سی روپیا به درکړوا چې کور تزي مولوی سی روپیا چې کور نروزي چې مولوی سی ته روپیا ده چې جمعه ته نروزي د جمعه ته روزي روپیا ته ده چې په بازار کې ویني روپیا ته ده پوښي نو کومه دې طریقې دې مطلب چې خي تنګ کی چهر دې تزي پوښي او تور بسي او روپیا ته ده نو کې دې شي تنګ شي ودې درک ورنک په یو ځین دوه باندې شي نو ګره مولوی صاحب روپې نه درکې استاد محترم خبره کوي دا حیدرآباد چکمدار د انډستری چکمدار سټیټ دی اندا کارخانه چې پکې دي حیدرآباد دی کارخانه سره مخامخ چې دا ټوله علاقہ ده دغه دې کې چې دا زموږ مرګري دا لري کارخانه ده نو هغه چې دا دغه دې کې بچی ته جمعه تي نو اغه خلکو په دې د کال په مخ کې واقع ده نو ای اغه ات دی جمعات چې تا جمعات به ری کارخانو ورته وخت جمعات به وکړي جامع مسجد به نو دا غي نه پر اغي د یو مولا را وس د یو مفتی چې تا لوی او دا غوز وی را وس او ساي دا مولا نو مو انا وسو با واقع ده سی ویلا کال په مخ کې واقع ده استاد یو دا تقریبا د یلی با خیر دی دکه دا درس ما کم اوریدن دا خو تقریبا دا 2022 خوش درس بی مطلب دا 2020 خبر بی دوام بخیال انا تقریبا سلو پیزا کال مخی خبر بی پوش دکه جکم درس ما واوری دا دوستایی با پایی که دا خبرو کشی کال دوام مخی خبر مطلب 2020 کس خبر بی تقریبا دوران در خبر انا دا اوسنی دا نوی اغا خلکو جو لوی مفتی سو مولا بو دا غزوی را وسط جماعت کی امام خطیبی کا پوش انو ای اسی دلی آیت سر متعلق خبر را گنا را انو دا غزوی جماعت کی بچی دکار کی دا نداغی دا پارا دکی دا جماعتون اخپلا کمیٹی خوی کا ندار یو سیز نداغی چکمی پیسی را دا غزوی جماعت کی سکار کی دا انو دا غزوی دا پارا خلکو بفن وار کا وزکا بلا دغه زه د کارخانه مارخانه پکې نه مخنه په روپۍ خو ور پیښه ما نو د یو کس سره به د جمعه چې کومه پیسې را جمع کړي به وي نو یې دغه دوی لري دغه وخت پر کارخانه مو غږ وکړي نو زموږ لا دوی ته ویل چې کوم د جمعه کې مان شو چیرې ما نه دغه راکا د پیسې ما نه راکا ته چې کومه راځي مو شي نو ته چیرې دغه د جمعه دی دغه د جمعه چې ځخل کول کړی د جمعه کې لګول نه پاره نو هغه ته نو تاسو ولې کوي دا غمبولا دې تاسو وي دنکی اور په چوي کدا نه کې وزر زر پسې د جمعې پر تفصیل کوم وي یم مطلب د جمعې په بیان کې پتا ما نه کوم چې ورې دا د سره رد باندې کوم پوښ یم مطلب شرم مري تقریبا وایي سر 50 روپے راځم چې وی په ټایم کې چل 50 روپے واګه ټو دا غمبولا دې ورک پوښي نو چې به دې غالبا څوک به تاسو څخه چې وایي سبا پیسې هغه دې تاسو کومه پیسې هغه سړي ته وایي تاسو کومه پیسې نه درکړي هغه دې انګاري شو نو هغه دې ویلي دا هغه بلار ولا هغه څه وایي ومن مو مولا چې کوم هغه مش دا ولا بلار ولا اوخت نو دې تاسو غوا شو دې نو هغه سړي سره یو غوا هم هغه زما په مخ کې ورکړي پوښې نو ساجو له بیا دې نه خبر شوی چې را په سي به ورټړي یا خو ته کې ځاګه دې ټولټ انکاري شه دا ګمولا دی چې نه زموږ له دې را کړی 50 روپې لار خېټې په واچو نه مولیان به دا سي پیدا سي نه کارو مولیا چې دا ما خبره دا د يهودو هغه عادتو زمونږ دې مولیانو دا عادت د يهودو ته د يهودو طریقې ختلې ني او دا کې نه دا شی راسته کله مدرسو دا طریقه دا په اسلام کې ډېر ورځې کې دوی مدرسو دا سیستم په اسلام کې رسره شته نه ښه پوښي پیغمبر اسلام جمعه ته نه جوړ کړی تاسو ښه تللی شي نبی اسلام چې مدینه ته تللی مسجد قباء جوړ کړی دی مسجد نبوي جوړ تاسو پر شو جمعه ته نه او مدینه کې نبی اسلام د جمعه ته نو کانسپټ جوړ کړی قران کې تاسو ورشي تم د مدرسې خبره وکړي ونه پادې شو کېشته نه پوه شئ هغه صاحب سوفه چې لیکم یادې چې کوم د مسجد نبوی نه بار بار یو مونټه وون ته وا چې بای باندې باغی نه شو غریبان صحابه کرام چې وته دای کورن نو نو باغی کې باغی نه شو پوښ او کچابو نصرار نو او به خورلا پوښ راغی سره بخل کلا چلو دا نو خلق داګی نه مدد شې ډور کړه هي مطلب دا چې اوچت غوندې دې او صحابه با اوچت غوندې دې چې کله وټکړو چې باران باران مو شو مطلب وو ته نه راته کای باندې کې ناسلو د کیدل نه د کیدل مليانو دا کې دلیل مې اوچره دا مدرسه پوښ نو دا چې دا طریقې دا ټول دې هو دوی دا مدرسه دا د دین فروشي دا یو طریقه وا پوښ په دین باندې پیسې غسل اجرت دا نه کیدا دا چې څومره دا بدل پرست دا ناکاره مليان دا مسلې کې مړي یو مړي راځي یو وسیله دا دا ټول دې يهودو طریقې دا ټول يهودو خبرې دي ومنهم او باندې مليان ونا وسودي ان تامن هو کته من دا وګړه دي اغلا بي دينان به روپې باندې لا يؤدي اليك نا دا کې غلطا تا سب مطالبه الا ما دم تعالی قائما مگر که هميشه وي بسر د باندې ولا چې هميشه ور پسي چې بس کده لکه په شان دی بس لګې دې چې موري سي زما روپې را موري سي زما غو روپې بیا کې دې شي درک ذالک بیا نو دا ګره دا کوم څه دی بیانې چې دا ونه دې دون یو روپې ول اور کې دې په کلک شي کړه نه ما دې دې دی راکړي هغه دا بولا وندې دا یو روپې چې دا امانت ورک امانت او دې درنه درکې بیا دا کی وجه بیانې چې دا ونه دې دې څه کوي دا ناکار مونږه ذالک بیا نو دا کدی و جماعت چې کین دی قال وای لیس علینا نشته په باندې فل ام فل امین په ما لامیانو کې سبین ان سم ملامتیا سبونا این مطلب دا دی چې موږ د امیانو مال موږ د پارا روا دې جایز دې کومګ هر څنګه خو دې و جنا نن تقریبا یو سل کال مخ کې تقریبا مم خیر یو فتاوی لیکلی او په فتا او څنګه فتاوی نوم چایي ګران غونتی اوس ساج نو مال سول پاګه نوم په نه شو ساجي په مونته نوم یو نو یو فتاوی لیکلی وا چې پاره کې دا فتو لیکل شوی وا چې مولا د پارا ته سوچو کوي مولیان څه طریقې کوي ناکار او به چې دا د مولا صفت ده ته شو دی کو ناکار مولا یو به ته صفت مو کې اوس نو اوس به لا پاره نورم درشي وېره وی مولا خو دې کنا عالم خو دې کنا نو دا عالم دې عالم خو هغه چې وی چاته یو ټکی د الله کتابو خې قران خو ما نه مخ دې ورڅ ته پوسو په اوس یو سورہ زما خبره افته نیمه مخ خبره ده وې دا ا دغه یاد ک ا د ته بیا نو مشه سره بیان چې کوي تاری جین سے په خیال یې مخ په بد خیال نه خسرې وي پوښي خو خبره کوي د قران درغي ورته هما شوې ته پوسو کې چې لسن سره ده نو موته لري هر څه یو طرف تکا بیان کړی هر څه کوي هر څه یو طرف تکا مې ما د سر دم روخا مې ګورم دا غوسم راغټ حلقې ما سوم د دنیا خلک هغه تناستي سوم لوی مطلب خلک راځي او دا خبره ته وګ دی په وې ګر یلو سوم خلک هغه د کینی سوم خلک هغه خبره او دی منی مې په دا دوه اوریدونکو خلکو کې ما یو سره د سوک ما دوخی چې دا غنې قران زکړی او دارنګي بلته وخی مې ما ته نه دی معلوم چې ما چې تګی دی مې په دې دوه غټو ورکو کې مې دا غو بچی د سو داسې شاګرد دی چې هغه چې دا غنې قران زکړی یو ټکی دوا او چاته وخی مې ران کې سره دی چې سمنا علم سره دی خپو او سره دا خسرې دی ورکین چاته قران نو خو د پدې باندې چې یو ټکی چاته قران وخی هغه چې بای دون اغرد حلقو مجمع چستا شریل پکا لائی جا ستا مخی دمیسال خرق ناسی چی اغید دوی چی بھئی قرآن ناوالی قرآن زدہ کئی خبر خبار سرے کئی پوشی کلیکن دری خو خبر طریقہ پیغمبر نموتلا پیغمبر نمخی خبر دچانی و خواگی خبری پیغمبر دو قرآن نا بغیر بنا سا خبر اکڑن لا دری وجن عدیس کرا دی نبی علیہ السلام فرمائی چې تاسو په معاشره کې دا سيزان مشهور کوي چې تاسو بلار روان یې چې سره دا وایي چې دا ستانو مم نه دی ولګي دا غادي مطلب دا سره چې څوک دې ته بلار روان یې چې خلک یې هغه اعلان کوي قران والا چې دا وخت قران کوي چې قران نه ترغیب ورکړي هر وخت قران کوي چې خلک سانو میر کی چې خلک دا په قران یا دي ځان دې سکا او خبره مقصد دا دی کار سم نه دی عادي نه لوي مولا شي کله کې چې چاته قران ته کې ونو دا خوای دا خو علم نه دی کار علم خدای چې تخر کو د الله کتابو خې پوښي چې خلکو د الله کتابو خود لیکي دا علم دی کله دې لیلی مدرسو کې سبق وي په مکه کې په مدینه کې لوستې کې سبق وي لیکن چاته د قران یو ټکی ونه خو دل شي دا غیله هیڅ فائدہ نشته دی موشي دا چې بس هغه قران د دې چې عالم صفت کې چې الله هغه د علم پیټه بزان بار کړي وي دا عالم مثال قران د خر سره ذکر کړي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار چ قرآن وی لیکن عمل بنه کې د مثال د خر دی پوه شئ نو خبره دا ده چې علم هغه پیټه بار کې لیکن چاته د الله کتابونو خو درې شي د علم څه فائدہ علم خدا دې چې ته یو ټکی د الله د کتاب زکی دی ویل نبی رسول الله غره ترتیب پسې دی کور کوي بلغو عني ولو آیا اور سوي زمانہ اگر چې یو آیت یو آیت دې زکه بل دی وخا ته یو آیت عالم شي الحمد لله رب العالمين دا یو آیت دی چې دا د عزت د بل توخا چې په دې طریقه باندې ته قران یو آیت د عزت بل د یو خود بل د عزت او د یو خود کله دې حالت کې مړم شي ته تاریخ د قران مړ شي تر با ستاره دې فیصله ان شاء الله دې نه ته دې کوم بل خبره نه پوه شي کسر ته وای چې د مونږ د اوس کوم زماده پر ادا کافی دی او اجونه عمره کومه نو بیا د مکه مشرکان هم کول نه په موږ باندې عقیده سمېږي نه په روزه ست عقیده سمېږي نه په اجونو عمره ست عقیده سمېږي عقیده وسا سمېږي په قران ځکه نجات په عقیده باندې ده په منځو نو د شنو باندې خو نجات نه ده کړه دا خو بات کې خبرې دي چې ته په عقیده کې پاس شې عقیده کې کامیاب شې چې څا عقیده پاس شو پاګه فیصله وشو چې او دا موحد ده عقیده توحید سره دنیا نه راغله دا الله دربار ته قیامت کی نو بعد دا غی نبی د موست پوسته ها چو ثابت شو چې او دا عقیده تن روغ راغره د دنیا نه موحد او شرک نه وکړ بعد دا غی نه بتا نبی الله ته پوس کی چې وای موږ دکړې څنګه دکړې ته به عمر په طریقې دکړې کنا په خبره طریقې دکړې ټونګي دیوالی روزه دې سن دیوال بعد دا غی نبی هغه ته پوسو چې سره په عقیده کې فعل لې ها ابو جہل منځو نکړی اجو نکړی دي دا ښکارا خبره دا سره دا مې دا سړي دا پته دا چې ابو جہل به جنت ته نزي منه یې کړه ولی باندې دي زکه کې دې د شرک وا سر الان کې سره دې چې و منځو نکړو قران نه ثابت اجو نکړی دي جمعه ته نه بادول دا بیا نو خدمت به کو نو که منځو نه اجو نه باندې چې نو ابو جہل اجو نه ټول نه زیاده غره عمر له اجو نه چا مې نکړی نه با اجونو عمرو باندې نه دا او نه کوم ځو نه بلکې هغه موږ بعد دا کې دي نه بعد کې سیس دي چې عقیده دي او عقیده بغیر د قران نه سم خلکو لا دا خبره ذهن توا چوي دا چې کوم ځای کې وناسي خلکو له قران ترغیب په دې خبره مشر نه وي ته قران ترغیب ورکوي بهر ځای کې په هر خبره کې د قران ترغیب ورکوي خلکو لا څه بدل لګي د چا خبره زین ته پریږي زړه هغه ستا خبره د چا پریږي کاته چې ته چاله درګي ورکړې قران ستا د وی نه سره قران د کینو دا غار کې ده سمش او هغه ډیر مطلب ته باغ شان دي کار نه کی ستا په دې باغ ډیر کارو کی هغه دې رو ثواب به ټول تا تر راځي د قران ترغیب چلوي په هر ځای کې چې وره بغیر د قران نه نکی قران بس دکه قران زکول فرض دي دا خبره د خلکو زین ته ورو غرځوي چې قران یې زکول فرض دي فرض څنګه چې موږ فرض وکړو ته د موږ نه زیات قران یې ذکر فرض دی موږ بعد کې د قران مخکې نه پوه شئ ذالک بیا نو دا په دې وجه مان چې کړن دي اندا دی ولې دا څه کوي دا نکار مولا چې یو روپۍ سره کې دې نه درکې دا په دې وجه مان چې کړن دي قال وای لیس علینا نشره بون باندې فل امین په مال دامیانو کې سبیل انسو ملامتیا سبونا یعنی مطلب کمنګ د امیانو مال څنګه مو خور نو مطلب څه دا غره هغه د فتاوی حواله ویلا چې کی لیکل چې د مولا د پاره 15 روپۍ غلا او رس کی جایز ده ته تقریبا نن نسل کال مخکې خبر وای شیخ ماکس درس کې ویلا چې پیندل څو به غلا دا ګلا لپاره جایز ده پوه شي د سوچو کوي چې یو ګلا په کور کې راغو پیند ځامني او یو ګلا سي وي پوه شي دا ګلا سره ځامن سرور کوو ګلای پیندځه کسان شو پوه شي نو باندې آپن 75 پاو کی پیځاو یا روپی دا دنیا و دنیا زمو شرور یو مرګره ری دغه و درې بڑخیر کله کم دیو دی بیټسن دفتر کیو هغه وخت نو هغه یو نو خبره کوله دا دغه خبره خبره ما ته سمیا دي او یو وخت می تنخواه 75 روپی په اقتدار کې چکه وی زبرتی شو او زما 75 روپی تنخواه او باغې کافی گزاره کړل موږ سبا پاتې شو او یو وخت دا سره چې 75000 روپی تنخواه لیکن گزاره نه کړل نو یو چې 75 روپی با وخت لري شي نو چې مولا لپاره دا فتو چې به 15 روپی لا ده جایز ده او چې په کور کې 15 کسانی 15 یا روپی شه دورې یې د هغه وخت 15 یا د دې وخت تقریبا 75000 روپی کا 75000 روپی شه ده سبا وخت یو غریب لپاره پوه شو نو هغه مليانو با ځان له دې د فتوې کولې جوړولې وې چې رمن کرامیان مال څنګه خوړو بنګ نه جایز ده پوه شي او قولون علی الله الکذب او وای دی بالا باندې درو او هم یالمون دی کوي بالا درو وای بې ایمان دي او یا قولون علی الله الکذب او وای دی بالا باندې درو او هم یالمون دی کوي بالا دا دې مخکې خبره جواب دی خام چې قالو ليس علینا فی الامین سبیل کله موږ باندې په مال د امیانو کې څه ګناه یې مطلب موږ په دې ګناګار نه کومه امیانو مال څنګه مخړ نه لاوي بالا پېښک ګناه شته دا خبره دی غلطه ده مولوی صاحب چې ته ګناه نه شته نه بالا پېښک ګناه شته ښا من اوفا بعهده قانون ذکر کې ښا قانون واوري د الله تعالی طرفه بوش مولوی صاحب وګوره ته په دې قانون باندې پوره یو کنه که پوره نه یې کثار څومره لوی مورای پوه شي ستایل نه شي دره ته یې شي نه وي پوه شي بلا بهشکه ګناشته ری ښا ګناشته مورې شي من اوفا به دي قانون اوري دې کې دای دې وی نه چیرې پیغمبر یا پلان کې دی نه نه چر څوک دی من اوفا به دي چا چې پرواله وک پوا دې په لوانی دا لاسره یعنی دا الله سره چې کوم لوس کړی دی کوم وعده کړی دا من اوفا بیاه دی چا چې ګرواله وکړ په لوس پل باندې دا الله سره وتقا او ځان یې ساتو خلاف دا الله او د پیغمبر نه یعنی د قران او سنت د خلاف نه ځانو ساتو پوه شئ وتقا او ځان یې ساتو خلاف دا الله او د پیغمبر نه نو دا سره متقی دی دا سره متقی دی خام بلا بشک گناہ شرے من اوفا بیا دی چا کی گروہ لو کو وا دی خپل مان دا اللہ سره دا اللہ سے کم لوس کړه وعده مولوی سے دا اللہ سره سلو زی دا سبا دا وګورې نه دی صورت کې چې دا مولوی سے به دا اللہ سره سلو زی هم دی صورت کې نمبر 137 وره هم دا صورت ښه اخیری آیتونه کې یو سل واتیا 137 وإذا قضى الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب أو ياكك جاغس روادا يا وياكك جاغس روا غرس الله وعد داغسان أوتوا الكتاب جو برش اور د کتاب أو ياكك جاغس الله وعد داغسان جو برش اور د کتاب ان مليانونا وعد جاغس رسشي لتبين نو للناس چخا مخا بیان ہوئی بدا اللہ کتاب ناس خلق تا وَلَا تَكْتُمُونَهُ او نمو پٹوئی دا اللہ کتاب دا خلقنا قرآن لین ناس پا قرآن کے بچے تم دا اولوی نہیں چیر دا قرآن دا اللہ کتاب بہت ملیانو تا بیانے یا دا مدرسی طالبان دے بیانے بل چاہتا نا نا لین ناس عام خلق تا زکا قرآن دا ٹولو دا پارا دے دا عام خلق دا پارا دے دیکھ دا ملا یا دا مدرسی د طالب شکید نشته پکې قران د ټولو کتاب دی په دې کې کافر هم شامل دی قران د ټولو د پاره دی پوه شئ لتوبینو نو لناس خامخا بیانې بدل الله کتاب خلقو دا ولا تكتمون او نو پټوي د الله کتاب د خلقنا دې آیت دلاندې دلی رضی الله تعالی عنہ قول ذکر کوي غالبا امام قرطبی ذکر کوي بل څوک کیسه کوي زین نوجی چې علی رضی الله تعالی عنہ دا قول لري دې آیت دلاندې هغه وي و چې د مليانو نه اول وا د مليانو نه مخکي دا وعده د مليانو نه ده چې مليان به الله کتاب بیانې پټې بینه اور پسې بیا دا مليانو نوم دا وعده ده په دې کې چې هغه به الله کتاب زده کوي ځکه چې مليان بیانې او څوک د ګیر نو صفایا هغه وجنه دا وعده د مليانو نه هم ده خو مليانو نه بعد کړه رومبه د دې مزداد مولا ده چې ځان عالم وي مولا وي پوښې داو د علم کوي رومبه د دې حقدار هغه ول هغه ده چې هغه دا وعده پوره کړي چې خلکو د الله کتاب بیان کړي او پټل کړي فنبذو ورا ادورین نو کو جو دوی د الله کتاب رسو شاګه مخبرونا يهود د الله کتاب پښاو ورلو نصارو د الله کتاب پښاو ورلو نن مسلمانانو دغه څه کړي نو یې کو د الله کتاب ورجو لرنو امام عامر شعبی غالبا هغه ذکر کړي کنا کان بین ایدین کتاب په د الله دغه پلاس کیو ورجو یې کو نه ها هغه ورجو ورشي دي ولکن بدل عمل به هغه ورجو د دې داو د الله د کتاب کاغه توراتو کاغه انجیل کاغه قران دی کاغه د الله کتاب ورجو لرو نو په اعتبار د عمل عمل یې کنه کو دې وجنه د سورۃ الفرقان دیرشم آیت وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا او وای پیغمبر شکایت چکل کی پیغمبر د قران مبارک خپل امت یانو دا الله په دربار کې بالا پیغمبر شکایت کوي چې الله زما دې امت دا قران نیولې وو پر خوده نو د مهجورا دلاندې د غایت کوم د اخیری لفظ دی مهجورا د سورۃ الفرقان دیرشم آیت دی د مهجورا دلاندې تفسیر می کښینو غوري نو ای کاوی مهجورا د پرخودو نمراد سدي نیولې او پرخودو پرخودن سدي نو وی وتر کو تدبره تعالی په کتاب کې تدبر نه کول پرخودل دان سوچ وچار چې قران کې سوچ چې کیچ دا قران الله سره را لګره او په دې ځان نه پوهې کول دا د قران پرخوستل دي ګوره دای نه دی ویلی ابن کثیر چګل ابن کثیر وای اکثر مولانو سره تاسو ګوري دا نور تفسیرونو سره یې انا پوه شي خدا تفسیر نه کسي دا وخا مخای وسه په عربو کې چې څومره مولان دا د علما دي چې څومره علما دي دا دې کوم تفسیر پڑھاوي چې په حرم کې د نناس دي هغه د تفسیر نه کسي پڑھاوي پوه شي نو پای کې هغه داری کی ابن کثیر تفسیر والا چې ته مهجور دلان دا غوي چې مهجورا یعنی پر خودل نه مراد څه دي چې دا الله په کتاب کې سوچ نه کول په دې ځان نه پوهه کول دا د الله د کتاب پر خودل دي نو مطلب دا دی دای نه دی ویلي چې دا الله د کتاب تلاوت نه کول الفاظ نه ویل دې حفظ نه کول نه نه نه بلکې په دې باندې ځان نه پوهه کول په دې کې سوچ نه کول دا د الله د کتاب پر خودل دي پوه شئ نو يهود ګره دا الله کتاب ورزور نه او نه عیسایانو نن څوک د قرآن مسلمان بچره د قرآن بیزتی نه کیږي قرآن به ورځي خو هغه ورځول د الله د کتاب څه دي ځان نه پوهه کول پی پوه شي سوچ پکې نه کول ځان پې نه پوهه کول عمل پې نه کول دا ټول خبرې دي فنبذو ورا ادورین نو ورځو دي د الله کتاب رسو شاګه نو خپل نه یعنی عمل پې نه کزانه به و نه کړ وشرو بی ثمن قلیلا او ولیک په دې باندې دنیا کې واغست دنیا واغستو قرآن پر غستو دا اللہ کتاب فبی زمائی فرون نو دیت بد داگر چی دیو ورک دا اللہ پر کتاب حضرت دوئی برا بیشکا شترے گناہ پوشی گناہ شترے برے کدامی مال دی یا دچا مال دینا بنا روا طریقو خور من او فابی آدی چاہ چی پر آوالی ہو کپل اس پلمانی پو آدی پلمانی دا اللہ صاحب وقت اگا مولی سے رشتہ وعدہ داو چیتا دا اللہ کتاب بیان کی امی سے ارسا وعدہ داو چیتا دا اللہ کتاب تکی نظام پر پوئے کے ودقا او زان ارسا دا خلاف دا اللہ دے پیغمبرنا کاغا مولا دے و کامی دے نو دا متقی دے خوا دا پریزگار دے دولی کے خوا فہے مشہر کردے متقی دے پریزگار دے دا اللہ پریز بانے نو فإن الله يحب المتقين نو یقینا الله مين کوي د متقينو سره د پرهیزګارو سره دا الله داسې سره وخت چې دا الله سره چې کوم لوس کړي هغه پوره کوي دا الله د خلاف نه د پیغمبر د خلاف نه ځان ساتي او دا نو دا متقي دی والله متقين خو خیر دی ٹھیک ده ان الذين دا بل قانون پوښې بل قانون وګوري اِنَّ الَّذِينَ مِشْكَاكَسَن يَشْرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ جَغَرَ کَی پوادی د الله باندې واده دار اوس مې امر کړه 160 سیوالا چې الله سره لوس کړی چې د الله کتاب بیانوم امی سے لوس کړی چې د الله کتاب د ګینم زکو مې مشکاکزان جوړ کې پوادی د الله باندې وای باندې او بلوزن خپل باندې زمون کړي دنیا لگا دنیا په اخلي او واده د الله یوس لو ګرځولا پوښی اغه دا الله سره چې کوم لوس کړو قسمونه کړو هغه روستو کولول او دنیا واغستا ان الذين بيشكاكسان يشرون بعهد الله چې ورته په وادي د الله باندې او ايمانين او په لوزونو خپل باندې سمون کړل دنیا لگا نو او رخه د الله طرف اعلان ووي اولائک دا کسان لا خلق لهم نشه برخه دي د پارا فلاق د اخرت کی چلو کې دغه په اخرت کې برخه نشته کړه والا اندازه چې په دنیا کې څه کړی دي د دې هیڅ اجر او ثواب نشته چې د دین فروشي وکړه په دنیا کې بدین باندې روپې واغستې سو په شي دنیا کې واغسته چې په صورت کې وا کله روپو په شکل کو یا په بل شکل کې نو لا وایي دغه په اخرت کې برخه نشته دا آیت او د دې په شان د نو داسې آیتونه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دلیل دی چې په اخرت کې چې سره په دنیا کې په دین فروشو پروژه واغسته د الله په کتاب باندې په دین باندې نو دا په دنیا کې میشه نشته او په آخرت کې نشته په آخرت کې میکی نشته امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اداران غلا نور علماء بازی چې به وایي چې نا چې کوم شی واغسته په دنیا کې مثال پیسې واغسته یا بل څه په دین باندې نو د شه دا د واغسته د نه جایز دی وشو خو دا اتونه چې قرآن وایي چې لا خلق لهم فی الآخرة په آخرت کې به اجر نه وي کله دا وایي چې راځي چې دا قرآن وخم او په قرآن باندې د روپې واغسته پوه شي اجرت به واغسته امام مجدی وکړه باغې اجرت واغسته پیسې به واغسته پوه شي نو د دې دنیا کې واغسته هغه خپل ضرورت دی پوره کړه باغې باندې خو کدا سوې دا کوي چې دا کمی کومونځونه ما وکړل په دې کې دارنګي وړوند می قرآن خود او په دې باندې چې دا کوم واغسل کدی دا وایي چې مال والا دې اجر راکی پوښ نو غوې دې اجر او ثواب نشته خا نو قرآن دې آیت دوره دې نه دا ثابت چې وي په آخرت کې دغه دې سب اجر نشته وره خا اولای کدا کسان لا خلق لهم نشته برخه دې بار بار آخرت کې ولا يكلمهم الله دا دې مسدا ولا يكلمهم دا قانون دې الله غوري کدا الله سره اکه مواده کړو مولاده کامی ده هغه واده پوره نکړو دنیا غوړه کړې نو اخرت کې به یو خدای چې اخرت کې زړه په صبر خنه شو مطلب اجر نشته ده دنیا کې ګدار سوال سره وایي غسل ټیک شو کار شو کړل په اخرت کې به یې سمې دویم ولا یکلمهم الله او خبرې بونه کې دې سره الله د رحمت د غضب خبرې وې ښا د غوسی خو د رحمت خبرې وې چې الله په دې باندې رحم وکړي ولا يندولم او بل غوريدي دارنا پر نظر در احمد يوم القيامه دي بروز قیامت په نظر او دغه غضب خوبه غوري کړه خو یکه ته پر نظر در احمد به دنو غوري چې جنت ته بوزي یا ولا يندرو اليم او نو غوريدي دارنا پر نظر در احمد يوم القيامه بروز قیامت ولا يزكيم او نو پاکي دي لا داخلا کړي دي لاونه ولا يزكيم او پاک به لکی پوښي د ګندا اخلاق نه بده وکي تاسو ګورئ د مولوی سه اخلاق خوش دی بچی ته خوشاله نشي ولا یزکیم او پاک ملکی الله دی لا د شرکیاتونه ګندګونه خوش ولهم عذاب الیم او دی له عذاب درناک عذاب ور الله ور کی باخرت کی ولا ولهم عذاب الی او دی له عذاب درناک وان منهم دا نهم بلیدی یا نهم شبه دا علی کتابو یا دا اعتراض نهم پرسارت تحریف وَهِنَّ مِنْهُمْ یہ دا اعتراض اللہ صرف کردی یا خباستو ندی خواه اگر پلیتی دی وَهِنَّ مِنْهُمْ تا تحریف خواه و این منهم او یکیناً لکه چه مخی سره رب دست رو کرده لکه چه خیانت بکیم تحریف بخواه مخواه بیا پوشی و این منهم او یکیناً با دیمولیاننا لفریقاً خواه مخواه یوڑا لگا یلوون آل سناتهم چه کگئی خبر جبی بل کتاب بکتاب باندی قران اند د عربی الفاظ غوی پوښی او د عربی الفاظ غوی څه کډبی کوی څه کډی کړه مليانو نو د عربی الفاظ غوی خلق وتا او بیان مکه خبره مکه خلق بدور کې چر دا خو د قران وای وای نه منهم او یکنن بعد دی مليانو ل فریقن ها ها وړل دا یلون ارچنه ته چې کګی خبرې جبی بل کتاب به کتاب باندې لتحسبوه دے پاج گمانو کی تو پدی باندی میل کتابی دے کتابنا چطبا چرا دادے لگیا دے او قرآن وی پوش وما ہوا میل کتاب او نوی دادے کتابنا تبا چرا امتبا اپا دارا بیٹی کیوئے تبا چرا دے او قرآن وی علانکہ با قرآن نی ویقولونا او وائدی ہو من عند اللہ دا طرف دارلان ندی وما ہوا من عند اللہ او نوی دا طرف دارلانا ويقولون على الله الكذب او وایدی بالا باندې درو قوم یالهونه دی پویږي یی مطلب دا دی چې د عربی الفاظ دوی خلکو په دوکه کوي لکه اکبر بادشاہ یو ورځ پتخ باندې ودو داغه چې کوم وزیرو فیزی د شیګانو شیو وسل کړي شیګانو ډیر زیات مسلمانو ومنځ کې د نزدک اگر تقیه چکم د دی هغه د دین طریقه لا خپل ایمان پټول نو فیزی چکمو دا چې یو دیو یو د ضرورو بل پوښ دی په چلول باندې دی د بادشاہ دربار ته ځان نو وسولې او به وزارت اغسته د اکبر بادشاہ نه اکبر بادشاہ چې خراب شو دی دی ولیا خراب شو الان کې اکبر بادشاہ دی خو ول د علماء په محفل کې بکی ناس دی بخو کې بناست الان کې بادشاہ د مغولو ولیکن خراب شي بیا بعد کې اچدینه یو بری ایجاد کړ د ځانمه طریقې په کراوسته پوښي نو په هندستان کې چې واره الاول بچوي دي پوښي نو دا دا غوښنه اکبر او په څه طریقه باندې ایډوانو دغه نه پیسې ورکړي چې ځیلا د دې چې کوم موزي او په چې پاچا باندې په څه طریقه باندې دغه وکا دا واره الاول په هندستان کې باندې کا دا وا نو ته په څه طریقه جوړ کړ ته ګوره او فیزی دا سی مولا دے دو نلوی مولاو دا یہ ترسیل دی عثمان ترسیل خبر لے لیدن ہے او دستازوان نخبر دفنیل موریدی نی وی دا سی ترسیل شیخ با اقصد درس کے وی دی کہ فیزی با دا سی ترسیل دی کلو باغ وقت کے ترسیل بینو کت پہ ہوتا رہی یہ دا چی کم پا علیف نوال تنگی پوری کم تکی دی چی پائی کے رپاس اٹکے دے اکر بید الان دے تکشا تین رپاس اٹو تکی دی سی جین نو پاغ تفسیر کی دا برخد جکم دا تکی پا کیو کرا نو پاغ تفسیر کی دا سٹکے نو دا سرانا پای کی کم تکے ہو علف شا حیشوا بغیر تکی والا دال شا ریشوا سین ویش عائن تا جکم بغیر دا تکو دی دا سی دی الفاظ نے تفسیر رو کڑے ہو و پتہ ایسو جل دا تفسیر رو کڑے دا آگیا ایدو اللوی ملاقو دغه شعر ورته نه دوه هغه له پیسې ورکه چې په بچا باندې په سړي کې باندې په هندستان کې واره له ول بنک بچا یو په در تخمن یوه دې سړي شو مو په دربار کې وایي څو د شعر نو چې را پاتې ده نه نو فیزی ته وایي چې بچا سلامت تاسو په تر تاسو دوه وایي حاتف راغلی حاتف پټ आवाज سره لګي عربی کې تاسو په لوګو کې په ځان کې لیکري ټلیفون ته حاتف لیکري کوم ځای کې ټلیفون نمبر لیکلی کړه نو هغه مخه ده حاتف لیکلی حاتف معنی ټلیفون نمبر حاتف ټلیفون ته ځکه ته چې تاسو خبرې کوي تاسو تخکاری هون کړه نو حاتف نو جبريل ته حاتف وي بوشي ان غیر باندې چې کوم आवाज چې حاتف راغلی وایي سي ویلي ویلي چې ايها البشر لا تذبح البقر الفاظ دې وایي دا اوس عام شله کې دا الفاظ وایي به څه وایي چې دا قران ته کیږي کنه بغیر د قران ته کیږي یا ایها البشر لا تذبح البقر فإن تذبح البقر فمأواكم الصقر دا سی یو د شیر هغه وزن یې جوړ کړی دی څنګه قرآن کدا زوره کړی دی آیت کې کله ختمي وي تاسو ګورئ هغه دو وزن د برابر د پاره ټکی یو شانتي اکثر نو دا سی یو وزن یې جوړ کړی یو نظم باندې جوړ کړی مطلب سره چې اے بندا یا ایو البشر اے بندا لا تذبح البقر وما لا لوا فإن تذبح البقر فوادي لا لك فمأواكم الصقر جهنم ته ولاړش صقر د جهنم یو مقام دی نو دا غیر بعد چې وی دی نو دا غیر بعد هغه اعلان کوي چې په هندستان کې بخوانه لالي ګور پوښ نو چې عام سره چې مولا د خپل د الفاظ اوري هغه استاد اکثر یو واقع وي وي موږ دغه کوي چې ګلو وي دې مردان تورو او د دې لاکونه څه پندوس کسان راغلي مزدوري راځه کوي تا پندوس کسانو او داغي تنخام 15 دینار وا وخت په 15 شان به تخلق وي نوې یو ځکه چې څو عربيان لګیا دي خپل مسکره شپږ خپل خو دې وبد کنځل بدر وي نو سړي زمنګ یو کلیوالو وي د کړي نه روړه دا کړي را لګلو وي خسرې نوې وي هغه په راغره دي وي دا 15 شان چې کوم وې دی اوس هغه دواره بیان دي خپل مسکه به یو بده کنځلې بدوي دي ته راشي ته کړه سخت شوی به مشکل ولاړ په ادب باندې ولاړ یم مو دې چې په پلان کو څه کوي یم موږ چې نه دې عربان لګي خپل مسکه قران وای نو موږ ته ود لیدو نو ته مولا نو هیڅ خپل مسکه یو بده کنځلې کوي پوجي نو هم سره څه پوجي چې نه مولا سوې چې په عربی کې دوډ کیو ته وای وای مولا به ولې غواړي چې خلک په قران بوشي زکه دی مولا هر څه وی وی دی کنه هم سره کوش او شکم تا تا او شکم قران وی دی خبر نه خبر شي تاسو را دي کوم لای خبره کوي قران د څه روندو نه ویلی وس دونه وو پېږي چې وی مولا مولا سوې نو هم سره چې په قران نه پویږي د قران نه خبر نه دی د قران د سره نه ویل نه دی د تر دې پورې اړه غل دین خبر نه چې قران څه شي نه چې هغه ته مولا رسو وی هغه و بیمان نه راوړي او چې فیسبوک ګوري بچ پای کیسې دي کړي پوه شي هر وای پلان کې خبره ادا شي حدیث کې لسه راځي قران کې لسه راځي الان کې په قران کې بهینه څه سره په دې چې خبره بهینه ځکه خلکو ځان خبره جوړې کړي شي اغان دي پوه شي د امیر ماویه رضی الله عنه په خلاف کې او د علی رضی الله عنه په مناقبو کې اندغه په صفت کې شجری لک احادیث باغ وخت کې دا دا خبره او شنه نه دا وای درې لک احادیث یګان د ځان اور د نکړو د حدیثو کتابونو ته درې لک په خله دی وای 3 لک ډیر شه دی او زه دوی کوي چې دا تاسو کوم دا اقوال دی د علی رضی الله عنه مبارک کړه نو غره دي که صد یګان او اقوال دی حواله نشته حواله و شنه نه په یوه چې دا د یګان خبره چې دا غو مبارک یې لیکل داغه ته منسوب کړی دا پوهیږي نو ته وای وين منهم ويكين بعد مدامنا لفريقا فما هاي ودا يلبون ارسلتهم چې کګي خپل جې په کتاب باندې لتحسبوا کې کتاب باندې چې وای ته وای چې بس قران وای لتحسبوا نه بعد ګمان کتاب په دی باندې مېل کتاب دې کتاب نه وما هو مېل کتاب او نی دې کتاب نه ان دا لا دې کتاب سره دې ډېر څه تعلق نه ويقولون او وای دې هو من عند الله دا طرف دا الله نه دي وما هو من عند الله او نوی دا طرف دا اللہ نا ویقولونا او وائدی علی اللہ پا اللہ بانی الکذب درو درو گوئی دا زان خبری کئی وهم او مولا دونا سوڑا ورده چی درو گوئی لیکن دا یدی گنا دا اللہ نا امی بار امی کی بیام یری چاگا جس خبر نکی چاگا زان گراو یرا درو بوئی ما مطلب حضر چی دا اللہ دا غزب لان دیراشن تو مولی سے دونا سوڑا کله هر څو درو کوئی بخار به وای پوه شي ولیکن یری کنه داله موري شرط نه ضروري او وای دی بالا ما در و میا له مو دی پوی ما کان دی بشین دا اوس رسم بلی تھی یا لسم خباست د علی کتابو ما کان دی بشین الافتراء علی عباد الصالحین پله کانو بدیګانو د الله باندې درو جوړول ما کان دی بشین ندی جائز پا دیو بندا ایو یو لاول کتاب چور نه دي جائز د پاره دیو بندا ايو یو لاو چور کړي الله دتا چور کی الله دتا ال کتاب کتاب والحکما او پویا والنبوه او پیغمبري ما کان دي بشرين نه دي جائز د پاره دیو بندا ايو یو لاو چور کی الله دتا ال کتاب کتاب والحکما او پویا والنبوه او پیغمبري نه دي جائز ورلا ثم يقول الناس ابي واي دخل کو تا كونوا عبادا لي دا ما كان لبشر دلان تخا ندي جائز ورلا کہ بیا واي خل کو تا كونوا عبادا لي شي بندگي كون کی زما عبادت كون کی زما مين دون الله پیدا الله نا يعني چدا لا يو نیک بندي کا پیغمبر دے کو ودي دے کا سو دے ندي جائز ورلا چدا الله کتاب ورکړي د کتاب په ورکړي یا پیغمبري ورسره ورکړي پوښي او بیا وايي د خلکو د شی عبادت کوونکی زما بندگی کوونکی زما مين دون الله بيد الله نه یعنی چې مطلب راشي زما لا خپل ایمان ته سجده وکړي هیڅ کله بعد الله یو نیک بند داسونه کی څه نه نو په پیغمبر داسي وي خلکو دا چې زما عبادت او ایمان د سر کده کوي زما لا خپل کوي پوښي نبا یو عالم حق پرس اب چې د چا داونوي کتاب زما د شګول قران وای شګول دیس وای زما لاس کول کې زما خپل خپل کې ما ته سجدو کې هیڅ کړه نه ها لیکن څه بوي دا پرس انسان په پیغمبر دې کولی دی نه بسوي ولکن لیکن وای با کو نو ربانین شی اصلاح کوم کې دخل کو اصلاح کوم کې دخل کو دا کیږي او د عمل پا قرآن و سنت باندی ولیکن لیکن وائی با دی خلقو تا کون و ربانین شیع اصلاح کون کی د خلقو دا خیدی و دا عمل پا قرآن و سنت باندی ولیکن کونو لیکن وائی با دی کون و ربانین شیع اصلاح کون کی د خلقو دا خیدی و دا عمل پا قرآن و سنت دا اللہ پا کتاب و پیغمبر پا سنت یعنی دی بخل کو ددا نه وږي زمنګ عبادت وکي من تسر خل بلکې دی بخل کو دوی چې بای دانا کتاب زکۍ د پیغمبر سنت باندې ځان برابر کې خل کو ته دی بیان وکي دا الله د کتاب او د پیغمبر سنت خل کو توخه دی بخل کو ددا خبرې کوي دا مو ته نو چې راځي من تسر خل دکې راځي زمنګ عبادت وکي چې موږ سوای وبسمکا امغ او ری او ما هغه د مجان دا کار نه کړ د باندې بس دنا کار ناکار مولا سکی دیوی چې بس دونو ورما ته خلک ناسي چړو ما زما د ما ته یو حلقه جوړی چې بس او د سره به دي زماوري چې ما نو سو قران زنه کی بچ سی وې مو بس دی دیوري ناکار مولا اندادي هر پرس بس وې یک دی وای به خلکو دا چې شی اصلاح کوم کې د خلکو دا عقیده او د عمل په قران سنت باندې این خلق کو دیس اخیری اسلام کے پا قرآن مانے دا عمل اسلام کے پا سنت دا پیغمبر دی با خلق کو دا ہوئی پوشی ربان چاہتا ہوئی بعض خلق دا ربان دا جمع دا رب علان کے دا رب جمع ربیون رازی رسول رازی دا پوشی رب جمع ربیون رازی دا ربان ربی مانا دا اسلام کوم کی پوشی اگر بیو چې کوم راضی نو هغه د معنا رب والا الله والا اگر بیو دې جمع درب پوجي ربانین دا جمع ده ربان ربان چاته وي امام ابن قتیبه معنا کوي هغه وي الذي يصلح امور الناس بالكتاب والسنه چې د خلکو اصلاح کوي د الله په کتاب باندې او د پیغمبر په سنت پوجي د خلکو اصلاح کوي یعنی مطلب دا غي دا کوي او دا عمل په خود د الله په کتاب باندې او د پیغمبر په سنت باندې د ربان معنا کوي امام قرطبي معنا کوي د ربان خسته معنا کوي هغه وي ربان چاته وي الذي ربان چاته وي چې بیان کوي د الله د کتاب پر لگ علم باندی مخی در دیر علم نا اوشی اگر الفاظ بھی ذہن نوزی کیا رسا ہوئی ترجیت کرو کیا ہوگا بس مطلب یہ ہے چې خلکو ته د الله کتاب بیانې بیانول د الله د کتاب پر لګ علم باندې مخکې د ډېر علم نه سبا ته دغه سره چې کوم د حدیث د نبی عليه السلام بلغو انی ولو آیا دا حدیث مطلب دی سر کې چې مطلب یو آیا د زک بیان کړه ربان چاته وي چې سونه زک چې د خلکو ته بیان کړي دا یې دی ویلي چې دی ماول د الحمد نوایته او الناس پورې ټول قران ختمي بعد داګه نه مده خلکو ته الله کتاب خې نه دا څه نه دا پوښي ربان هغه سوق دی چې څه زکړی وسل کو دی بیانې دا زمونږ د مرګو طریقې دا الحمدلله چې څه زکې بیانې کې دا نه دی چې ته ټول زکې او ټول قران بسر نوایته راخېل پورې او بعد داګه نه به به کوم نه نه د انسان د عمر څه پته لګي پوښي عمر کو چالی کرے نا میرا اوڑے چیز مازور عمر دیو زبا بیا اکیل کی بکارو کما یا با قرآن ختمو ما بے بے بیانو ما کار کوا کار و ربان آنگا چاہتا وی چیلو دالا کتاب بیانے پوشی پر لگ علم باندی مکی دڑیر علم نا پوشی یعنی مطلب جسو نے ذکڑے نے امداغی بیان کی جسو نے علم علم را ذکڑے کڑی را څومره ته زده مکه بیانې پوهې دا ته یې سره وخت سره تیریږي تیریږي هغه زده کړې کنا دا نه چې مته ته بده علم دې نه ولګي بعد داګه نه مته بیان کې نه نا ما کال نه بچل نه دي جایز په دې وبندا ايو دی اورلا اور کتاب چور کې لاز کتاب ول حکم په هم او پویا ونه بو په هم بری بیا وای دی خلق د کو نه عبادت لی شی بندگی کون کی زمان من دون اللہ بیدار لانا ولیکن لیکن وائی بخلقو تا کون ربانین شی اصلاح کون کی خلقو دا قیدیو دا عمل پا قرآن و سنت باندی بیما کنتم پس از دا چیئی تا ستا لیمون کتاب چی از دمو کدار لگ چی از دمو کرو دا اللہ کتاب یعنی بخبرم دا اللہ کتاب از دک بیما کنتم پس از دا چیئی تا سو تو لیمون کتاب چی از دمو کدار لگ کتاب و بیما کنتم پس از دا چیئی تا ستا دوسون کی خو خودنه کوئی دانا دی کتاب این خلقو دیم خواهی از دمکر او چه خلقو دیم خواهی تدرسون و بما کنتم تدرسون و بس افضا چهی تاسو چه تدرسون خودنه کوئی دانا دی کتاب این نورو دیم خواهی و لا یکمرکم او نبا وینا کئی دی تاسو تا این ربانیین چکم دی و لا یکمرکم او نبا وینا کئی دی حکم بکی دی تاسو تا انتت و لا یکمرکم او نبا حکم کی دیتا اوستا انتر تخید الملائکہ چیونی سی فرشتی والنبیین او پیغمبران اربابن خدایان بیدالانا یعنی دا فرشت بچے دیتا اوستا دانوئی چیر زمان عبادتو کئی یا دا فرشتو عبادتو کئی غی دا اللہ سر شریکان کئی یا پیغمبران دا اللہ سر شریکان کئی نا اک پرس بکر دیتا تا اک پرس بتا دوئی چی بھئی شرک مکو اکید توحید مانا ولائک مرکم انوبو کوم کې دي تاسو وینا وکې دي تاسو ته چېونی سي فرشتي او پیغمبر اربع او خدایان بيداله آیا مرکم بالکفر آیا حکم وکې دي تاسو ته بالکفر په کفر باندې دا کفر دی دا عقیده د کفر ده کنه چې بيداله نه بل تر مدد شي ویل بل تصدق ته کول چې ته بل ته دې وینا کې چرکا فرشتي دا اولیاء دا اولیاء پیغمبر دا الله نازول دي دا خو د کفر خبرې دي نو اکبرس بچری تاسو دا نو وی د کفر خبر به تاسو نه کی دا د کفر خبره نو چې کوم مولا ته سوچو کې خبر ته چې کوم مولا دا خبر کوي چې پیغمبر حاضر ناظر دی پیغمبر راځي او شهید زوا د شه دی د کفر خبرې کوي خلکو دا خبر باندې پوه شي چې د خلکو لا د کفر پیغام ورکی او خلک کفر ته نابلی دربانینو کار څه ذکر کړ کی ایا امرکم بالکفر ایا حکم بکئی په سوالی انداز کې ذکر کړی ها دا لري چې حمزه د استفهام یې د کوس لگا څنګه په انګلیش کې کوېشن مارک راځي په اخر کې په عربی کې دا طریقې بیا په حل سره ذکر کی حل قران کې راځي یا الف سره راځي الف د پاس د زبر چی راشي ای ته حمزه وای یې حمزه د استفهام یعنی سوالی انداز کې ایا حکم بکئی دیتا سو په کفر باندې وینا بکئی دیتا سو په کفر یعنی دا ربانی چی دی بچلی تاستو پا کفر باندیو کمونکی ویلاونکی نو کفر نیست دوئے بل ترا مدد شویل پیغمبران نامد کول فرشتو فرشتی را مدد کول اغی دان لا سی صدار گرزول خود ایتوب درجه ور کول دا دا کفر خبری نو چکم بولا دا خبری که چینا مڈی دارسی مڈی او دی وسیلی دا زواد دشتنی او دا دا اللہ نازونی دی نو دا دا کفر پیغام ور بیخل کولا مدا مسلمان دی آیا مرکم بالکفر آیا حکم بیدی تاسو بالکفر بکفر باندی بعد این دا اندو مسلمون پس داگنا چی تاسو غاڑا کفرون کی دا اللہ کام تا دا اللہ کتاب تا این تاسو دا اللہ کتاب دا غاڑا ای کی دا پیغمبر سنت تا نو بعد داگین بدی تاسو دا کفر حکم کی دا اربانی دا پرست نانا چاہیم نا پس داگنا چی تاسو مسلمانان مسلمان چاہتا ہوئی چی دا اللہ کتاب تا غاڑا ای کی دا پیغمبر سنت تا غاڑا ای ایا حکم کې دی تاسو بګو باندې باغاری ځان تو مسلمان په ځان چې تاسو مسلمانان غاړه کې خوندل کی د الله کتاب تر پیغمبر سنت دا و من اهل الكتاب او بعد کتاب والا نه منو ته دي انت منو کته ما نه دا کو ځای غلا په خدانه باندې یو دی نه ادا کې غیر رتا ته پستا کو تا نه کتي دی وانه مت او بعد دې مولا نه منو سوق دي انت منو به دینار کته ما نه دا کو ځای غلا په یو روپي باندې لا يؤدي إليك نادا كي كي نتا تاستاك مطالبا إلا ما دون داليه طائما مگر كميشا يتسر زبان دي ولاد داري كبه أنهم دا قضي وجماني چكينن دي وإليس آلنا نشك أمان في الأمين وما دامي عنك اسمين سبنا سبلا بطيا يعني كمان قال سنگو خورا أو وائي دي بالا وائن درو قوم يعلمون دي بوئي بلا بشك رغنا دي من أوفا بيامي چاچي بروالي وكا وادی دا وادی خپل مایندا الله سره وتق او ځان یو ساده خلاف دا الله د پیغمبر نه احمد مو تقریره نه ګینن الله مینا کېده مو کېو نو سره پرېزګارو سره بشکا کدان چې ورکی په وادی دا الله باندې او په روزونو خپل باندې تمام کړي دنیا لگا اولای کدا کدان لا خلاق لهم نشه برخه دې په اړه اخرت کې او نو به قبول ګری سره الله د رحمت اولای درونه او نو بو ګل الله دې پر د قیامت په نظر د رحمت سره ولای زکیو نو پاکی دی لرا د شرکیاتو نا د بدعاتو نا ولو ما دا بون الی دا اخلاق کی رزید دا طول شرکیات بدعات دا طول اخلاق کی رزید دی ولو ما دا بون علیم او دیگه دی عذاب درناک وحین نمینو او یون بای دی مولیان نا فریقن هم خیاوڈان دی یلمون آل سنتهم چی کبی اخبری جبی بل کتاب پر کتاب ماندی لی تحسبو دی با جی گمانو کتا صوف ادماندی دی بانی میل کتابی دی کتاب نا وما هو میل کتاب او نوی دا دی کتاب نا ويقولون وايدي هو من عند الله ذا طرف الله الذي هو ما هو من عند الله او ني ذا طرف الله نا ويقول مد خبر بخيت نوكي او بيد ذا الله كتاب كي قران كي بي ويقولون الله ان سر سبو يجن ذا قران دشتو كنش ويقولون على الله قد او وايدي بالا ما يندر وهم يعلمون ودي بي ما كان لبشر ندي جاي ذا بار ديو بندا ايو يور لاور كتاب چور كلا ذا كتاب والحكم بويا والنبوة بيغمبري ثم يقول الناس بیا وای دی خلکو د کونو عباد لی چې شی بندگی کوم کی زما عبادت کوم کی زما بيد الله نه ولیکن کونو ربانی لیکن وای با دی کونو ربانی شی اصلاح کوم کی رخل خدا کی د عمل په قران او سنت باندې بما کنتم فسردا کی تاسو ټول دمون کتاب چې زمو خدا الله کتاب او بما کنتم تاسو او فسردا کی تاسو چې خدا له خدا الله کتاب ولا مرکم او نو به حکم کې دي تاسو ته دا ربانيين دا اکبر سره انت تغيذ الملائکه کیونی سي ورشتي ور نبيين او پیغمبران اربا من خدایان بيد الله نه اي امركم بالكفر اي حکم کې دي تاسو په کفر باندې بعد اذا د مسلمون په ځان نه چې تاسو مسلمانان غاړه کې حضور کې د الله کتاب دا د پیغمبر سنت ده